ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہو گا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہو گجا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، گوپاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی سرکار